Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W weekend dotarła do nas informacja nieoficjalna na razie, że Polska ma być wyłączona z mechanizmu relokacji uchodźców i skar za nieprzyjmowanie uchodźców i decyzję taką ma ogłosić Komisja Europejska najprawdopodobniej w środę. Czy to oznacza, pani jako osoba, która jest w Brukseli, pracuje tam, słyszała coś na ten temat i czy to będzie wyłączenie na stałe, czy tylko na rok? Przede wszystkim żadnej takiej decyzji jeszcze nie ma. Są to nieoficjalne informacje, które zostały podane przez redakcję RMF, które, jak rozumiem, potem potwierdził pan premier Donald Tusk, pisząc na Twitterze, że na X-ie, że Polska zostanie wyłączona z relokacji i wszystko zostało załatwione. Cytat natomiast... z Tuska. Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie załatwione. Robimy, nie gadamy. Natomiast pakt migracyjny to jest dużo, dużo więcej przepisów. Ja to wielokrotnie tłumaczę. Że pakt migracyjny to jest 9 rozporządzeń, jedna dyrektywa. I to najważniejsze rozporządzenie o zarządzaniu migracją i azylem to jest właśnie ten cały mechanizm solidarności, który oznacza, że wszystkie państwa uczestniczą w pewnego rodzaju systemie polegającym na tym, że wybierają wkłady solidarnościowe, wybierają wkład solidarnościowy, który dotyczy mechanizmu solidarności. Ten wkład polega na tym, że się albo relokuje tych imigrantów, albo się właśnie płaci za ich nie brak relokacji, albo jest tak zwany wkład solidarnościowy, wkład operacyjny w ramach zarządzania tą migracją. No i to rozporządzenie mówi, że każdego roku jest określana pula solidarnościowa, która mówi o tym, które państwa to są państwa beneficjenci, a które państwa to są państwa wnoszące wkład w ramach tego mechanizmu. I raz w roku jest raport i w tym raporcie jest określone... I komisja podejmuje decyzję, która musi potem zostać zatwierdzona na Radzie Unii Europejskiej kwalifikowaną większością. I to, co będziemy widzieć w środę, to najprawdopodobniej decyzja Komisji Europejskiej, która powie, że Polska jest beneficjentem lub nie. I to będzie oznaczało, że w pierwszym roku obowiązywania tego całego rozporządzenia Polska nie będzie żadnego wkładu wnosić, tylko będzie beneficjentem. Więc to najprawdopodobniej będzie tylko i wyłącznie na jeden rok. Natomiast dzisiaj mamy też posiedzenie, dzisiaj jutro mamy posiedzenie Rady Unii do Spraw Sprawiedliwości, gdzie ta pula solidarnościowa na wysokim szczeblu będzie właśnie też omawiana. Pani posłanko, ale jeśli rzeczywiście zapadnie taka decyzja, że ze względu na to, że przyjęliśmy bardzo dużo, ponad milion uchodźców Ukrainy i nie będziemy uczestniczyli w tym mechanizmie, nie będziemy musieli przyjmować tutaj ewentualnie, jeśli jakieś państwo będzie pod presją migracyjną, dodatkowych migrantów. Czy to będzie sukces rządu Tuska? No pani redaktor, na razie trzeba poczekać na decyzję, natomiast przede wszystkim to, co się bierze pod uwagę, to jest to, jak bardzo państwo jest pod presją migracyjną. I te przesłanki są jasno w tym rozporządzeniu wskazane, bo to się bierze pod uwagę na przykład wnioski składane o azyl, a ja przypomnę, że Polska wyłączyła tą możliwość w związku z wojną hybrydową na polsko-białoruskiej granicy, więc trzeba poczekać na oficjalną decyzję. Natomiast to, co powinno nas bardziej martwić, to, że ten mechanizm jest obowiązkowy. To, że Polska w jednym roku będzie beneficjentem, to nie oznacza, że w kolejnych nie będzie. Ale to może w naszym interesie jest to, żeby Ukraińcy tutaj pozostawali i tutaj pracowali, a Konfederacja nie chce pomagać im finansowo. Na przykład domagała się całkowitego zniesienia 800+. Tak, Konfederacja jest przeciwnikiem. Nawet dla tych, którzy pracują tutaj? Konfederacja jest przeciwnikiem świadczeń socjalnych dla obcokrajowców. Jeśli są jakiekolwiek świadczenia socjalne, to powinny być tylko i wyłącznie dla polskich obywateli. To jest dla nas jakby jasne i oczywiste i my ten postulat mamy od zawsze taki sam. Natomiast... Ale tak samo na przykład, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne? no, jeśli ktoś płaci składkę zdrowotną, no to ma dostęp do doświadczeń zdrowotnych, to jest zupełnie co innego. To a jeśli ktoś płaci podatki w Polsce, to nie powinien mieć dostępu do 800+? Nie. Dlaczego? No jeśli nie jest obywatelem polskim, to nie. Nie no, pani redaktor, mamy gigantyczny deficyt budżetowy, zacznijmy oszczędzać, bo nie poradzimy sobie. Ponosimy gigantyczny koszt związany z obecnością ukraińskich obywateli na terenie Polski, więc nie ma co do tego moim zdaniem wątpliwości, że musimy szukać oszczędności. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać świadczenia socjalne również nie dla obywateli polskich. To jak pani sobie wyobraża koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, o której się mówi, że może być po 2027 roku, już nawet różne media zlecają sondaże, z jednego z nich wynika, że 27,5% badanych widzi Morawieckiego jako premiera, waszej koalicji z PiS-em 14,5% widzi Krzysztofa Bosaka na czele takiego rządu, a 11,6% widzi Sławomira Mencena na czele takiego rządu. No właśnie. My mamy bardzo rozbieżny program, jeśli chodzi o właśnie stosunek czy do Ukrainy, czy do obywateli Ukrainy tutaj w Polsce. Różnimy się bardzo mocno z PiS-em. Zresztą jak PiS rządził, to bardzo mocno PiS krytykowaliśmy. Między innymi za to, że zgodził się na otwarcie europejskiego rynku na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, że zgodził się na umowę o transporcie drogowym towarów między Unią Europejską a Ukrainą. My to bardzo mocno sygnalizowaliśmy. Zresztą głosowaliśmy też przeciwko specustawie ukraińskiej, którą PiS wprowadzał w 2022 roku, uważając, że idzie ona za daleko i że nie trzeba tworzyć żadnych specjalnych warunków, bo mamy przepisy, które po prostu można wdrożyć. Nie trzeba wymyślać kolejnych nowych przepisów, bo jest sytuacja kryzysowa, a PiS generalnie tak działał, że zamiast korzystać z dostępnych przepisów, no to za każdym razem wymyślał specjalne. Tak było też z COVID-em, kiedy zamiast korzystać z przepisów, które obowiązują, czyli stan wyjątkowy, stany nadzwyczajne, które w takich sytuacjach powinny obowiązywać, no to PiS wymyślił specustawę dotyczącą COVID-u, zmieniającą kolejne 100 ustaw, które w ogóle nie miały nic wspólnego z to wyobraża pani sobie koalicję z PiS-em, czy nie? Pani redaktor, to jest jeszcze bardzo odległa perspektywa, dlatego że mamy 2 lata do wyborów. Wszystko się może wydarzyć. A pani wróci z Europarlamentu i będzie startowała w wyborach parlamentarnych? Nic nie jest wykluczone. Nic nie jest wykluczone. Także taka opcja też jest możliwa. Dzisiaj Donald Trump ma wystąpić w Knesecie, ma się spotkać z zakładnikami uwolnionymi w związku z porozumieniem pokojowym zawartym między Izraelem a Hamasem dotyczącym wojny w strefie Gazy. Czy to będzie trwałe porozumienie? Miejmy nadzieję, że będzie trwalsze od tego wcześniejszego zawieszenia broni. Wydaje się, że to, co się dzieje teraz, to jest dość duży przełom w tym podczas tych 2 lat, no bo to już jest 2 lata od momentu, kiedy Hamas zaatakował Izrael, więc wydaje się, że być może ten pokój będzie trwalszy. Tak, dzisiaj jest przemówienie Donalda Trumpa w Knesecie, jutro jest ten szczyt w Sharm el-Sheikh z wieloma liderami ze świata, więc to jest na pewno dobry sygnał. No ja liczę na to, że to będzie trwalszy pokój i że uda się trochę zdeeskalować ten konflikt. No bo to, co się dzieje, to jest naprawdę przerażająca sytuacja. Czy premier Benjamin Netanyahu powinien stanąć przed Trybunałem Karnym i odpowiedzieć za ludobójstwo? Na pewno dobrze, że Izrael ugiął się pod naciskiem Donalda Trumpa i że chce w ogóle pertraktować w sprawie konfliktu. Pani redaktor, wydaje się, że tak, że powinien odpowiedzieć za to, co się wydarzyło w strefie Gazy. Pani uważa, że to było ludobójstwo? Na pewno to, co się wydarzyło w strefie Gazy, nosi takie znamiona. Tak. Ponad 60 tysięcy ofiar, w tym dzieci. Wróćmy do Polski. W weekend był wiec Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem właśnie nie dla migracji, nie dla paktu migracyjnego. I wystąpił na nim Robert Bąkiewicz. Powiedział tak, nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć, nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. Robert Bąkiewicz kiedyś był liderem Marszu Narodowców. Jak pani rozumie te jego... Później kandydował z list PiS-u oczywiście do parlamentu. Jak pani rozumie te słowa o chwastach, które mają trzeba powyrywać z polskiej ziemi? Przede wszystkim Robert Bąkiewicz, tak, był przez kilka lat prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Od wielu lat już tej funkcji nie pełni. Potem związał się z PiS-em. Ja sobie oglądałam ten marsz i widziałam, że frekwencja chyba nie dopisała organizatorom, że pomimo tego zwycięstwa Karola Nawrockiego, które powinno dawać sygnał taki, że jednak PiS jest w ofensywie jednak tej wyborczej, pokazuje, że chyba jednak PiS w tej ofensywie wyborczej nie jest. I ja może przypomnę też naszym słuchaczom, że Karol Nawrocki w swojej kampanii wyborczej jednak od wielu polityk PiS-u się odciął. Odciął się od polityki covidowej, odciął się od polityki wobec Ukrainy, odciął się od polityki klimatycznej, którą realizował premier Morawiecki na poziomie Unii Europejskiej. Również też tej polityki dotyczącej przekazywania nowych kompetencji Unii Europejskiej. I to jest trochę hipokryzja PiS-u, który dzisiaj, i być może to też wynika, ta słaba frekwencja wynika również z tej hipokryzji, bo jednak PiS, kiedy rządził, no, doprowadził do tego, że to Polska była liderem w wydawaniu pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. To jest prawie milion pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii w 2021 roku. To są gigantyczne liczby. O tym PiS nie chce mówić. Czyli PiS nie jest wiarygodny, jeśli chodzi oczywiście, o że nie jest wiarygodny, protesty w sprawie jeśli chodzi o Mercosur, paktu migracyjnego. Są takie wypowiedzi szefa MSZ-u z 2019 roku, gdzie szef polskiego MSZ-u, Jacek Czaputowicz, wyraźnie mówi, że Polska jest zwolennikiem umowy z krajami Mercosur. No jak słyszę na przykład ministra Błaszczaka, który mówi o tym, o umowie z Ukrainą, no ja przypomnę, że PiS głosował za otwarciem rynku rolnego na import z Ukrainy towarów rolno-spożywczych. Jak słyszę premier Szydło wypowiedź dotyczącą górnictwa, no to przypomnijmy, kto zamykał te kopalnie. No dokładnie, zamykał je PiS. Jak słyszę premiera Morawieckiego, który będzie bronić Polskę przed uległością wobec Unii Europejskiej i skonfrontujemy to z polityką, którą premier Morawiecki prowadził wobec Unii Europejskiej, no to jest czysta hipokryzja. I widać, że no PiS no nie ma wiarygodności w tych tematach. Nie ma wiarygodności w tych tematach, jakkolwiek nie będzie próbował, no to będzie bardzo trudne. Miał 8 lat, żeby pokazać swoją skuteczność i te postulaty programowe, które dzisiaj są na tych wiecach realizować, no ale to po prostu nie miało miejsca. A jak pani odbiera słowa Bąkiewicza o tych chwastach? Czy to nie jest język nienawiści? Pani redaktor, no politycy stosują takiego rodzaju porównania, czy to jest język nienawiści. No ale trzeba te chwasty z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły? Ja bym takiego sformułowania nie użyła, tak? A czy Prawo i Sprawiedliwość, biorąc na pokład Bąkiewicza, walczy z wami? Z waszym poparciem, które rośnie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, nie sądzę. To Robert Bąkiewicz nigdy nie był jakimś popularnym politykiem u nas, w naszym środowisku, w środowisku Konfederacji. A o tym, czy Konfederacja jest zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, będziemy rozmawiać. Anna Bryłka też z nami zostaje. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ale czy pani uważa, że Prawo i Sprawiedliwość, zaostrzając jednak tak retorykę, obawia się wzrostu w Konfederacji? Tak, no to zdecydowanie, no moim zdaniem to musi wychodzić z takich wewnętrznych badań, że Konfederacja ma to poparcie, które uzyskała w wyborach prezydenckich, znaczy kandydat Konfederacji, który uzyskał to 15-procentowe poparcie w wyborach prezydenckich i to jest zagrożenie, gigantyczne zagrożenie dla PiS-u. I to się generalnie, no ta strategia, która była realizowana przez prezesa Kaczyńskiego przez wiele, wiele lat, czyli nic na prawo od PiS, no przestała istnieć, tak? To znaczy rozsypała się, krótko mówiąc, dlatego, że nie tylko na prawo od PiS jest Konfederacja, tylko na prawo od Konfederacji jest jeszcze partia pana Grzegorza Brauna, która we wszystkich sondażach też przekracza próg wyborczy. Więc to pokazuje, że dla PiS-u to jest bardzo, bardzo niekomfortowa sytuacja. My na pewno walczymy o A pani sobie wyobraża współpracę z Grzegorzem Braunem po wyborach? My wiele lat z Grzegorzem Braunem współpracowaliśmy w ramach Konfederacji. Grzegorz Braun przestał być liderem Konfederacji na początku tego roku, kiedy podjął decyzję o samodzielnym starcie w wyborach prezydenckich, więc myśmy przez wiele lat z panem Grzegorzem współpracowali. A zgadza się pani z nim, że komory gazowe w Auschwitz Nie zgadzam się, w żadnym wypadku się nie zgadzam. To, że pan Grzegorz ma wiele kontrowersyjnych i wypowiedzi, z którymi się nie zgadzam, no to nie oznacza, że nie przekroczy tego progu wyborczego, tak? Bo może przekroczyć próg wyborczy, może wprowadzić swoją reprezentację do Sejmu. Ale wierzy w to, co mówi, czy mówi to tylko po to, żeby... To proszę zaprosić pana Grzegorza. Ja nie wiem, w co pan Grzegorz wierzy i tutaj nie będę rzecznikiem jego partii. To porozmawiajmy o ustawie praworządnościowej. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pokazał założenia ustawy, która ma uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Ona między innymi dotyczy sędziów, 1100 osób, które ukończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i weszły do zawodu sędziowskiego, jakby z urzędu zostanie... Orzekają. Tak, orzekają, ale oni z urzędu zostaną zatwierdzeni, mimo że powołała ich do zawodu neo-KRS tak zwana, czyli ta Krajowa Rada Sądownictwa powołana po 2018 roku. Część sędziów będzie musiała przejść ponowną weryfikację przez legalną już radę i będzie 370 sędziów, którzy przyszli do zawodu, na przykład zawodu prokuratora, oni przestaną być sędziami. Czy Konfederacja jest w stanie poprzeć tę ustawę? Nie, w żadnym wypadku, dlatego że to jest ponowne przeprowadzenie konkursów właśnie wobec sędziów, którzy już orzekają. I teraz dla nas to trochę wygląda jak generalnie upolitycznianie tego składu sędziowskiego, dlatego że no teraz jak gdyby Platforma Obywatelska będzie decydowała o tym, czy minister Żurek będzie decydował o tym, którzy sędziowie mają ten konkurs pozytywnie przejść, a którzy nie. No to jest bardzo niebezpieczne. No nie Platforma, bo Platforma chce tak zmienić Krajową Radę, żeby to sędziowie powoływali członków do Krajowej Rady. I żeby to byli sędziowie, a nie wybrani przez parlament członkowie. No, pani redaktor, dla jednych to są sędziowie, dla innych to nie są sędziowie, więc mamy gigantyczny problem w wymiarze sprawiedliwości, który trzeba jak najszybciej zakończyć. I ja niestety mam poczucie, że minister Żurek nie chce tego zakończyć w sposób pokojowy, bo nawet to poprzednie rozporządzenie, jeszcze z zeszłego tygodnia, czyli o tym losowaniu sędziów, no pani redaktor, no z rozporządzeniem zmienia się materię, która jest właściwa dla ustawy. No to nigdy nie powinno mieć miejsca. O czym mówi nawet Rządowe Centrum Legislacji, podległe przecież kancelarii premiera. To nie jest mój komentarz, to jest komentarz Rządowego Centrum Legislacji. Więc moim zdaniem minister Żurek niestety nie ma woli, żeby w jakikolwiek sposób ten konflikt w wymiarze sprawiedliwości zakończyć. Z drugiej strony też PiS nie chce go zakończyć w sposób, sposób taki pokojowy. No, mamy taką sytuację, że są, że część... Ale jak wyjść z tego pata, bo... Partie, dwie największe partie między sobą nie są w stanie ustalić jakiegoś kompromisu, a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości spada. I to tak. Się odbija na obywatele. Dokładnie tak. I obywatele są już zmęczeni tym konfliktem i naprawdę oczekują po prostu porozumienia między dwoma największymi środowiskami, którego nie ma. I no co się wydarzy? No, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, dlatego że to nie tylko w naszym wewnętrznym, na naszym wewnętrznym polu i wobec obywateli, ale w ogóle zewnętrznie stawia w Polskę w bardzo niekorzystnym świetle, gdzie my w sprawach wymiaru sprawiedliwości, który jest naszą wewnętrzną sprawą, to znaczy to my powinniśmy w ramach naszego własnego państwa dogadać się, jak ten wymiar sprawiedliwości ma wyglądać. Jeśli trzeba zmian konstytucyjnych dotyczących zreformowania wymiaru sprawiedliwości, to trzeba je przeprowadzić. Po prostu trzeba wyzerować ten konflikt, który jest. Każda strona musi pójść na ustępstwa. Zerujemy i ustawiamy nowe warunki. Ustawiamy nowe warunki, nowe zasady funkcjonowania TK, Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego itd. itd. Jest szansa na taki reset konstytucyjny, o którym mówiła Konfederacja już w ubiegłym roku? Rozmawialiście z prezydentem? Myśmy o tym mówili w 2020 roku w tezach konstytucyjnych Krzysztofa Bosaka, kiedy Krzysztof Bosak był kandydatem na urząd prezydenta, kiedy już było wiadomo, że tworzy się takiego rodzaju chaos w wymiarze sprawiedliwości, kiedy tworzy się taki dualizm prawny, którego trzeba jak najszybciej uniknąć. Więc być może właśnie prezydent Karol Nawrocki powinien być takim punktem odniesienia, dlatego że no jest prezydentem, uzyskał dobre poparcie. Może tutaj właśnie z kancelarii prezydenta powinna wyjść taka propozycja, która powinna pojednać dwie strony tego sporu. Natomiast no to, co się dzieje teraz, nie poprawia sytuacji. Po prostu nie poprawia sytuacji. Ale prezydent Karol Nawrocki no nie jest chyba kompromisowo nastawiony do Waldemara Żurka, bo mówił, że nie dawał do zrozumienia, że na razie nie zna co prawda tej ustawy, no ale nic nie wskazuje na to, żeby o ile ta ustawa w ogóle wyjdzie też z Sejmu, tak? No bo widzimy, co się dzieje też w samej koalicji rządzącej i tych rozgrywkach wewnątrz, więc tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Ale myśli pani o tym, że jeśli Polska 2050 nie dostanie stanowiska wicepremiera, to nie będzie głosować za rządowymi projektami ustaw? No mieliśmy już przykłady takich głosowań w Sejmie. Nie wiem, czy to było 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy Polska 2050 wbrew, rozumiem, jakiejś dyscyplinie wewnątrz rządu, to była chyba ustawa dotycząca CPK, pana prezydenta i jeszcze jakaś jedna, którą gdzie tam się koalicja, gdzie Polska 2050 się wyłamała, więc wszystko jest możliwe. Tak, widzę, że jest gorący czas w koalicji rządzącej. Ale obawia się, znaczy, czy pani sądzi, bo może pani się nie obawia, pani na to czeka, żeby się rozpadła ta koalicja, nie dotrwa koalicja do wyborów? Wydaje mi się, że dotrwa, natomiast widać tam dużego rodzaju przesilenia, zwłaszcza w Polsce 2050, która no, traci swojego lidera i traci swoje przywództwo wewnątrz koalicji rządzącej. Także zobaczymy. Jak pani to ocenia, że Szymon Hołownia chce odejść? Schodzi pierwszy właśnie z tonącego pokładu, naprawdę. Schodzi pierwszy z tonącego pokładu. Po porażce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, potem po porażce w wyborach prezydenckich, ucieka z Polski, zostawia swoich ludzi. Wygląda to trochę tak, że wykorzystał ludzi, którzy włączyli się w pracę w Polsce 2050 do tego, żeby to było jego zaplecze w kampanii prezydenckiej. Wydaje mi się też, że chyba spodziewał się marszałek Hołownia, że uzyska dużo lepszy wynik w tych wyborach prezydenckich. No a on się po prostu zderzył z rzeczywistością i z bardzo słabym poparciem. Tak, to... No i widać, że partia, którą tworzył, to nie była partia, która miała być budowana na lata, tylko na jeden sezon polityczny. W tym tygodniu rząd ma pokazać projekt ustawy o związkach partnerskich. Mówi się nieoficjalnie, że to będzie okrojony projekt. Tak naprawdę będzie to projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy Konfederacja poprze taki projekt? Na razie tego projektu jeszcze nikt nie widział. Także to są tylko ale dyskusje trwają już prawie redaktor. 20 lat o tym. Od 2 lat ja pamiętam jeszcze taką konferencję prasową premiera Donalda Tuska, chyba w grudniu 2023 roku, zaraz po tym jak został premierem, gdzie on mówi, że w ciągu kilku tygodni przedstawią projekt. Nic takiego nie miało miejsca. Wcale nie wykluczam, że po raz kolejny jest ten temat wrzucony tylko po to, żeby właśnie odwrócić uwagę od ważnych rzeczy, między innymi właśnie od polityki migracyjnej na poziomie Unii Europejskiej, czy właśnie polityki wobec Ukrainy, bo teraz jest moment głosowania na Radzie Unii Europejskiej, przeglądu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, więc to jest bardzo dobry temat zastępczy, żeby przykryć inne ważne tematy, które mają miejsce i które są ważne, a to jest świetny temat, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej. No bo my rozmawiamy o czymś, czego jeszcze nikt nie widział. Nikt nie widział, ale o tym się rozmawia. Czy Konfederacja jest w ogóle przeciwko związkom partnerskim? Tak. Dlaczego? No mamy instytucję małżeństwa dla związków heteroseksualnych. A związki homoseksualne? Nie potrzebują takich przywilejów. Ale oni sami mówią, że potrzebują. To nie są przywileje, tylko nie mogą na przykład zasięgać informacji o zdrowiu partnera w szpitalu. Do tego wystarczy odpowiednio sporządzona umowa notariusza. Nie ma potrzeby tworzenia kolejnej instytucji. Ale to ich nie upokarza, że muszą iść do notariusza i podpisywać umowę, że chcą się wzajemnie informować o stanie zdrowia partnera? Moim zdaniem nie. A pani by taką umowę podpisała? Jeśli byłaby taka potrzeba, to tak. No jeśli jest potrzeba sporządzenia jakiejś umowy, no to tak, to się idzie do notariusza i sporządza się odpowiednią umowę. 15 października druga rocznica wyborów parlamentarnych, no, jeszcze nie rocznica rządu, bo ta będzie w grudniu. Jak pani ocenia o 2 lata od wyborów koalicję 15 października? No to są 2 lata słabych rządów w Polsce, słabych rządów premiera Donalda Tuska. Sądzę, że nawet zwolennicy Donalda Tuska oczekiwali lepszego zarządzania państwem. To jest zarządzanie od kryzysu do kryzysu. Bardzo fatalny budżet na rok 2026. Bardzo słaba sytuacja, jeśli chodzi o Unię Europejską. Bardzo, bardzo słaba prezydencja Polski. To znaczy z tych wszystkich obietnic, które były na forum Unii Europejskiej chociażby przedstawiane. Mówię akurat w perspektywie unijnej, no bo tam pracuję, ale czy ETS-2, czy umowa z Mercosurem, czy Ukraina. Przypomnę, że nie wiem skąd to się bierze, ale polski rząd popiera teraz. czas przegląd umowy stowarzyszeniowej i polski rząd jest za otwarciem europejskiego rynku na import, na większe kontyngenty, na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Więc nie wiem, czy to jeszcze nie dotarło do opinii publicznej, ale takie jest stanowisko rządu. Co innego rząd mówił przez wiele, wiele miesięcy. Co innego w ogóle premier mówił w 2023 roku i teraz w ogóle co innego reprezentuje polski rząd na, bo mieliśmy już głosowanie na COREPER 8 października i teraz będziemy mieć głosowanie na Radzie Unii Europejskiej kwalifikowaną większością, gdzie polski rząd ma zagłosować za. Więc... Ale jeśli chodzi o umowę z Unii Europejskiej, z państwami Mercosur, to ani rząd nie zdołał jej zablokować, ani prezydent Karol Nawrocki. Ale jeszcze nie było głosowania na Radzie Unii Europejskiej. Więc pani redaktor, dopóki nie ma tego głosowania, to trzeba tą mniejszość blokującą próbować budować. I naprawdę, gdybym ja była dzisiaj premierem, to podpisałabym specjalną umowę z Francją, bo Francja jest cały czas przeciw. Ale nie wystarczy Francja, żeby to zablokować. Nie Francja udało się Karolowi Nawrockiemu namówić Włoch. No bo Włochy mają interes w tej umowie, więc trudno będzie przekonać Włochy. Natomiast nawet bez Włoch jest szansa na mniejszość blokującą. Z kim? Rumunia, Holandia, Węgry, Austria i Irlandia. I to już jest 35% populacji Unii. Tylko no trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocno nad tym wszystkim pracować. Ale polski rząd, z tego co słyszę, po prostu już budowanie mniejszości blokującej odpuścił. Natomiast jest jeszcze jedna dobra wiadomość, dlatego że my teraz w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu głosowaliśmy taką strategię Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej. I tam jedna z poprawek dotyczyła umowy z Mercosur. I parlament tą poprawkę poparcia dla umowy Unia Europejska-Mercosur i tą poprawkę Parlament Europejski odrzucił. Krótko mówiąc, parlament w tym głosowaniu nie zgodził się na umowę z krajem Mercosur, a przypominam, że dla ratyfikacji tej umowy na poziomie Unii potrzebne jest zatwierdzenie przez Parlament Europejski. I tak naprawdę może się okazać, że to zablokowanie przyjdzie zupełnie z innej strony, natomiast zdaję sobie sprawę, że Komisja Europejska naprawdę obdzwoni wszystkich posłów Europejskiej Partii Ludowej, żeby się stawili na tym głosowaniu i zagłosowali odpowiednio, a nawet muszę odnotować, że grupa posłów Europejskiej Partii Ludowej z Francji poparła wniosek o wotum nieufności wobec von der Leyen właśnie z powodu umowy Mercosur. Więc i dzisiaj ci posłowie są też ścigani przez kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej za brak dyscypliny. No ale więc... to był gest symboliczny, bo Ursula von der Leyen nie została odwołana. Zobaczymy, jakie będą losy umowy z Mercosur. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Dziękuję. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po cichu, po wielkiemu cichu idą sobie ku miastu na zwiadu i idą i patrzą. Cicho, cicho, cicho.

tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, o, o, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, o, tak, o, tak, o, tak, o, tak, tak, o, tak, tak, o, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czuły dotyk.